دخوا خی جمران آمد شمی خانی مورانی شمی د منصور پا شهادت جوان خیمی مورانی شمی د منصور پا شهادت جوان خیمی مورانی شمی دخوا خی جمران آمد شمی خانی مورانی شمی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوې د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوې تر شپو تر تیارو بیا د وحشت وزر خور کړې تر شپو تر تیارو بیا د وحشت وزر خور کړې د سهار پته مناس ولوس پیدی مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوی د خوخی جمران آمد شمی خانی مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی د ژوندون په دې جهان کې حوادث دی نه هر نوري د ژوندون په دې جهان کې حوادث دی نه هر نوري د دیدار په امید راغلو گرمی مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوی د خوخی جمران آمد شمی خانی مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی بیا د اوښکو سپین هر پرې کود غمونو په ګریوانن بیا د اوښکو سپین هر پرې کود غمونو په ګریوانن چې زړګی رانه وته مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوی د خوخی جمران آمد شمی خانی مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوی د پیرات په تور پرې شودانې کا امید مونګرانا د پیرات په تور پرې شودانې کا امید مونګرانا د دیدار په تمناس ولوشي بی مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوی د خوخی جمران آمد شمی خانی مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه د زړه غم بسوالی کی آی تنها د در په ګوتو د زړه غم بسوالی کی آی تنها د در په ګوتو چې په یار پورې تړلې را دی مورانی شوی د منصور په شهادت ژوند خیمه مورانی شوي د منصور و شهادت د ژوند خیمی مرمی شوی د خوخی جمران آمد شمی خانی مرانی شوی د منصور و شهادت د ژوند خیمی مرانی شوی د منصور و شهادت د ژوند خیمی مرانی شوی د خوخی جمران آمد شمی خانی مرانی شوی د منصور پشا